50 languages. 53 53 المتاجر أنغديغلو. إننا نفتش عن متجر للألبسة الرياضية. ನಾವು ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನನ ನುಫತ್ತಿಶು ಅನ್ ಮಲ್ಹಮ. ನಾವು ಒಂದು ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನನ ನುಫತ್ತಿಶು ಅನ್ ಸೈದಲಿಯ. ನಾವು ಒಂದು ಔಷಧಿಗಳ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನುರಿದು ಅನ್ ನಷ್ಟರಿಯ ಕೊರತ ಕದಂ. ನಾವು ಒಂದು ಕಾಲ್ಚೆಂಡನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನುರಿದು ಅನ್ನಷ್ಟರಿಯ ಸಲಾಮಿ. ನಾವು ಸಲಾಮಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನುರಿದು ಅನ್ನಷ್ಟರಿಯ ಅದ್ವಿಯತನ್. ನಾವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನುಫತ್ತಿಶು ಆನ್ ಮಹಲ್ಲಿ ರಿಯಾದ لشراء كرة قدم. ناو فوتبال كوللو كريدا ساماغريغلا انغدي هودوكوتيديوي. نفتش عن ملحمة لشراء سلامي. ناو سلامي كوندو كوللو مامسدا انغدييانو هودوكوتيديوي. نفتش عن صيدلية لشراء أدوية. ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಔಷಧಿಗಳ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನಿ ಉಫತ್ತಿಶು ಆನ್ ಸಾಯಿಗ್. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆಭರಣಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಉಫತ್ತಿಶು ಆನ್ ಮಹಲ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್. ನಾನು ಒಂದು ಛಾಯಾಚಿತ್ರದ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. أفتش عن محل بيع حلويات. نانو وندو ميتاي غلا أنغدينو هدوكت تدين. إني أنوي شراء خاتم. ننجي وندو ونغورا ونو كلوا وديشا إيدي. إني أنوي شراء فيلم. ننجي وندو فيلم رول كلوا وديشا إيدي. إني أنوي شراء كعكة. ننجي وندو كيك كلوا وديشا إيدي. أفتش عن صائغ لشراء خاتم. وندو ونغورا كللو نانو آبهرنغلا ماراتا غارننو هدوكت تدديني. إني أفتش عن محل تصوير لأشتري فيلما. ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಛಾಯಾಚಿತ್ರದ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಉಫತ್ತಿಶು ಅನ್ ಮಹಲ್ಲಿ ಹಲವಿಯತ್ ಲಿ ಅಷ್ಟರಿಯ ಕಾಕ. ಕೇಕ್ ಕೊಳ್ಳಲು ಮಿಠಾಯಿ ಅಂಗಡಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.